شف مال بانے اولاد بانے غرور مکوائے. ویوم یحشرہم جمیعا تخفیف دے مشرکین بالملائکہ تا صورت کے دام مراد کا ملائکی اللہ سر شرکان کری اصول کے منگویلو دے وقت میں جبریل تچکو یا جبریل یا میکائل لانکی سے ویزا تاریز لکھ رہے ادا ساختو نے لکھ لی وطم غیر اللہ تچکے وائے ہم ملائک عبادت ہو مشرکان اب ہم سشکنو جو کرو دار ملائک دی دار جبریل شکل لے دار میکائل شکل لے دا اسرائیل شکل لے جو کرے نا بھائی ریزل خان عبادت پہ والا کہو مینس کے بچر تھا پیرے راگ شیطان چوایا کا نظر جبریل تاثر چاجت دل پورا کم تھا کلا پخوب کے والا راگے اللہ کل چنگی راجا مکوٹول او بھائی اللہ ملائے کو تا آئے دے کسان ہو تاثل عبادت کا استاس حکم نو جیم خبر اصل کی دار احا ولا یاکم کان یعبدون بامرکم دی خوئی منتظر ملائکو ویلو ندا چک دو تاسو ورطا ویلی حلن تم از لن تم بادی فرقان کی تیر شو گا تاسو ورطا ویلی جواب دائی ددے خبر ہے اے بھی اللہ تپاکر شرکنا انت ولیونا من دونیم تزم مددگارے تزم گا معبودے من دونیم سوا ددینا منگا دی تشاتا معبود نوائیوں ارکل چمگا تختان سوا بل چاہتا ولی نوائیوں دی تم سلوی جمل عبادت کا ہے واحد سڑے چاہتا نہ ہوئی جمال عبادت کا ہے منگا نری گمراہ کری منگ دی سردار تعلق نہ نے قائم کرے ہاں یو کارش ترے ملائک خود دے بازیا مالو نہ خبر دی بلکہ دی عبادت کو پا حقیقت کے دے پیریانوں یعبدون فی الحقیقت الجن فی نفس لمحہ پیریان سی شیطانان یا پیریانامو خواہ پیریانو چاہیے بدا ملائکو پا شکل بانے کلتی تخکارش والکلب ہے والاواز ورکو زجبریل امتاثر خبریکم اکثر دری پدے پیریانو عقید اللہ اکثر دخل کو پا پیریانو متقید دیکھا دی صورت کسی کا پائی رد کرو چاہیے بغیب نہ کوئی اکثرون مراد یعبدون والا نہیں دی یعبدون والا خود ٹول پر پیریان متقید دی اکثروں مستقل جملہ دا اکثر الناس اکثر خلق دری دنیا چلے پر پیریان عقیدی لریم دا غیب دانے دا کار سازیں پلی امانن اختیار لری باز تاسو باز دنے فین زرر او بھائی ظالمان تو سکے زاد دائے اور چتاو زائے تکذیب کہوں بجد جرم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَكَّوَيْلُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ دادی پا قرآن ایمان نلری سو جدا دائے سر مطالب کلچ بیان شی بدی زمگا آیا تو نا خوازح مکتب والان غن زیر نہیں بکے مطلب ور سرخ کارخ کاری توحید پا کی واضحی ندیبا دو خبری کئی زرد خطوا وہ سیم کئی زائے ذکرے لو دیو اندے دا مگر سڑے دے چے ارادہ کئی واری تاسو داغی طریقے ناچے مشرانو بے بندگی کو لام لکر دے خون دا مشرانو دلاری نارے اسم چے تا قرآن شورو کے دخل کو اعتراض تارے چے دے دا مشرانو دلاری نارے کل داوی چی داو نری مگر دروغ دی جوڑ شویم دا مر دا زان نمانی کئی ہوئے دروغ جوڑے قرآن کوئی دا شرک رد نشت دا سی دی لگی آئی اللہ وی دا کافران دا حق پبارکی چی کل دی ترائے نر دا مگر دا دی دروغ کاران قرآن تا سیر ویلی دروغ ویلی سیر مانے کذب یا سیر مانے جادو اللہ ہی زمان دا نمانے نو تاو سر دلیل شتا دائی نو طلب دا دلیل تاسو دلیل پیش کئے کنا دا خدای کتاب پیش کئے یاد او رسول خبر پیش کئے نری ور کڑی منگا دی تاسو کتابونا چی دی لولی آغی لرا پا اثبات دا شرک پلن ید رسونا لولی آغی لرا پا ثابتون دا شرک نلی گلی منگ دی دستان مخی سوک نظیر پا بار دا جواز دا شرک دا خرائل طرف اسو کتابم نشترے دا اللہ دا طرف رسولم نشترے چاہیے دا شرک جواز پیش گڑیم نقلی دلیل نشتری سر آسی دا خلق تکذیب کئی تخویف دنیاوی تکذیب کڑا کسانو چی دی نمخ کیو درے توحید ندر سی دیری دا موجودا لسم برخ داغے تجمائی لور کڑوں معشار مانے لسم ایسا عشر دا موجودا ندر سی دلی معشار ما تیناهم ما تینام دو مانے اغا نعمتونا چا غیلہ منور کرو دی سر دائے لسم ایسا نشترے دو اما مانے اغا دلیلونا اغا دلیلونا چا غی سرو دی سر دائے لسم ایسا نشترے غیلہ چی سمت دروغ وردل دی سر دائے نلگ دی آئے زمد رسولانو تکذیب کرو سرنگش زمازا پائے آخر کی بیاد طریقی دا تعلیم دی ہوئی مانا تر دوں اڈیر خبر کہے اڈیر مسئلے کہے منگتا خسرتے ہو خبر کو بس و توائن ما سے شل خبر کو نہیں کری قل انما اعظکم بواحدا تمام یو خبر زم تاسو لواز در کوم نصیحت در کوم پا بیان دے کلیمی چی لا الہ الا اللہ ریم مام صرف یو کلیمتا اس تا پیش کران یو مسئلہ میں کڑی دی یو بیا واقولو دان در توائم چان تقومو للہ ایم قیام دیتا نہیں چودرے کا پگلاڑے کا قیامان توجہ توجہ کے تاسو خود خدیر پا رہے ہو کہ دو دو تنے ہو کہ یو یو تنے ہو کہ للہ مانی دزڑنا اینا دو باسے ما یو مسئلہ کری رہا تاسو کہ دو زڑنا اینا دلری کہ بغض لری کہ خدیر پا رشے دو دو تنے کینے نو یواز یواز کینے نو سمت تفکر ہوں بیا سو چکے پنے مسئلہ کی چیدہ رشتہ رکھتر ہو انصاف ہو کے فکر نکی داخل ہے ما دے صاحب کو مستقل خبر ہے ما چدا مسئلہ کو لے سلیوانے خونے ما سوچ کرے رہے نشت ساسو پدے خیر خواہ بانے سلیوان تو صاحب مویلو خیر خواہ زلیوانے نے ما چدا سے مسئلے کو مخدا حق مسئلہ دن زکر میں تکڑی دا زیلہ چے سو چکایم یو یو تنو کے دود و تنو کے درے مکی نے دا درے ما سے خللی خان نقصان پیدا کری فکر کو مقام کے جرگے مقام کے نا نر دے مگر نذیر دے تاسلام خدا ذات سخنام نذیر دے پر یو کلمہ سلام بل دائی وہ ہم دفع گئی تاسے نہ مانے آیا تاس پر نور قیاس کرے چ نور قصاصان راضی نور راضی ہو اس تاسو نہ اجرت نہ واڑی تاس دکا نہ مانے وایا ما کو ما ساتک من اجرن فولکم ما کس تاسونا ساجر غوختی نا غلی تاس تپاتی تو غوختی میں اس تاسو جی شیخا نمان نمیر غوختی کہ غوختی نو مانے اگا نرے پاتے خان اگا ایت بیاو گو رہا وما تینا من کتبین درسونا نری ورکڑی مندیتا کتابونا چی دیئے للی دپارا دا بیان دا شرک دے اس بات دا شرک نلے گلے مندیتا ستان مخی سوک نظیر دپارا دا اس بات دا شرک نہ پیغمبر شرک ثابت کرے نہ دا خدای کتاب ثابت کرے سدلی لری سر ہوئی ماں کتا سنا سب بدنا گوختی مزدوری میں دنا گوختی تا اس سر پاتی نہ دا زماجر مگر اللہ سر دیا گا پارسیز باندی خبردار رہے ہیں قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب داویا دیداوی خان استاد سے ضرورت پہ چمتا مسئلے کہیں جواب کا رب زمان وشتل کئی بہت خراب بات دل باندھنے یو خدا مان مختیر شو سور انبیاء کے غزب الحق علی الباطل فید مغو دا باطل پا مقابلہ کی اللہ حق را لے گی دا باطل پی ولی ویماندار ربی زمان زمان رب تیرے اغزب الحق فی قلوب اہل الحق اچھئی حق لرا پزن دا حق پرستو کے دا حق پرستو پزن کے حق اچھئی علام الغیوب ذات دے وائے جال حق و حق کارش راغ کارش توحید کارش ہے مصرح کارش وما یبدو الباطل وما یعین ددی امانا خدا حسن بصری ہوئی نیشاپوری تے نقل کرے باطل ہوئی باطل معبودان ہوتا فائدہ نشی اور کولے لا ینفعوں فی دنیا ولا فی الاخرہ فیدن شور کو لے دا معبودان باطل نہ پا دنیا نہ پا آخرت کے دنیا تے یبدے ہوئے آخرت تے یعید ہوئے ساسو باطل معبودان سا فیدن شور کو لے لا انفو فی دنیا ولا فی الاخرہ ویمان دار چدت لازمی متعدی بمانے لازمی یبدی یعید مانے یبدو ویعودو نشیخ کارا کرے باطل پا مقابلہ دا حق اول انا دوبارہ تیشی دے دا حق پا مقابلہ کے عودم نشیخ کولے حق شیخ کارا شکنا باطل دا ولنم سر نشیخ کارا کولے رسم نشیرات لے ویام پڑ شیویا دیو تیخو گمرائے کنا ہوئی غلط خبرے کہے وطوائے قضا بے لارے یقیناً بے لارے بہم و نقصان پا کمائے کمائے دایت مندری ندیو جن شما ترب وحی کرے دا آغار سوری ارس انی زیرم آخر کی تخویف راش او منے ولی نمانے کلب اے منے ہوئی ولو ترائیس فضعون کتبی ناغ وقش دا خلق با او یریگی پا قیامت گبراد پا پیراشی نوی بچ کے دل دری فوت منے بچ کے دل او بنے والی شیری دا مکان نزدے نام مکان نزدے سرے میدان حشر دے کر دیب بیاوی منگا ایمان روڑو پدیم منگا منو دا حق منو واننا لهم التناوشو من مکان بعید و دا کم زینہ اشتر اید دید پارا حاصل اول دا ایمان دلر زینہ تناوش اصل کے لئے شکول تو نوشمن شکول تناوش نہ مراد سر تحصیل الایمان ایمان دی دلر زینہ سنگال سے لولیشیم ایمان زیخ دنیا دا و دد دی آخرت تراغلیم حالدار شریف مخ کے کفر کرے رہیم کفر ام کرے و یخذفونا بالغیب من مکان بین وشتل بے کل پا درو خبرو دلر زینہ غیب دلتا بے دلیل خبری سیلی دلنو امگے نمنو خدای نو لی دلے نوے منگے نمانو قیامت نو لی دلے منگے نمانو غیبو کنا وحیلا بینم و بینم آئیشتہون حیلا داغ فیل لے نائب فائل ددے مصدر دے فطریقہ معلوم وقال وقاتل حیلولت بینم فعلہ کم دائزے فعل الفیلو پر دمو آچوری شید عجیمینس کے پمنزائے کچھری سغاری دی غاری چمون دی ایمان قبول شی زمنا توبہ قبول شی دیکھے رکاوٹ واچوری شی من اشوا لکہ کڑشو دا سکار ددی دا پیربایان سر دین مخیم اشیاء سے یہ طریقے والا خلق ددی پر طریقہ مانے ددی نچ مخی تیر شی عغیبم دا زاپ اوخ کیا مناوے لیکن محروم مشولن یقین انداز ٹول دی بشک مضبوط کے سورت فاتر دے تو سورت الملائکہ ہوئی سورت الملائکہ دو نمونے دی رب الدار مخ کی سورت کے دلائل نقلیہ پیش کرو دام بیاو دا ملائک و دا پیریان دل دا دیار لس آخری دلائل ببین ہے صرف عقلیات العقل بعد النقل لکا کلا امخ کی النقل بعد العقل دا عقل بعد النقل لے اسے دویم دار امخ کی رد شفاعت قاری کا دے صورت کے پائے تفریح گئی کہ پورا پتر تولے گا کر زور اور نشترے غیب دان بل نشترے کارساز ام نشترے نو تا خدای نا سوا بدترا مدد شموائے رد شرف دعا تفریح کی پما قبل دعوی صورت سدا دعوی رد نفی د شرف دعا پر دلائل عقلیہ اگر دعوی چلے کنا دے ابتدا نے دائیں عنوان دے الحمدللہ سراء الایات کی ذکر الحمدللہ رد ٹول شرکیاتوں تفصیل دے پدیار لسیات کی والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر ان تدعون لا یسمعوا دعاکم رحمتت شو تولی و ایدی سراء سشتا دینا تالس درکول نشیم رد شرک دعا اگر دعائے توحید پدر مایت کے ذکر کریں لا الہ الا اللہ لا یقبلن دان سوا بل نشترے بل نشتگا ادی صورت کے نفی رد شرک تصرف بم گئی اگر دغ آیات کے لئے دیار لسم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک رب دے چی بادشاہی اختیار سے رب دا غریم بل سوک اختیار من نشتا ریم بل اختیار من ولی گانے رب دا شرف لیلم ہم کئی اتتیر شہاد کے 38 ان اللہ علیم غیب السماوات والارض انہو علیم بذات صدورم غیب دانم صرف اللہ رے واقدارم صرف اللہ رے نلائق دبلنم صرف اللہ سورت پر مقصد دے دیار لسخلی دلائل ہوئی دیار لس بڑے اخلی دلائل پیش گئی امثال بن پیش گئی پینزو وہ مسئلہ ہی جان کو ایک اجمالی مطلب بیرائی صورت کے دیار لسخلی دلائل پرد دا شرف دعا اور امثلہ کثیرہ مثالی نو تفصیل دارے چی صورت کے درے بابو نے اول باب پینزل سیاد پورے دیکھ اول دعوی توحید الحمدللہ اور اتا اخلی دلائل مسلسل بیان کری اولاد کم دلیل ویم کے بمی دریم کم مینس کے بیا با زجروں غرین بیا نہم آیات نام لسم یولس دولس بیالس مینس کے اور تسلید نبی تسلورم آیات کے مختصر تسلیم کا ذبو تزہیز فی دنیا اغیم اغیسر پیش کرے فلا تغرانکم دغ سلورم آیات کے تخویف اخروی وم و لسم کے وم آیات کے علم عذاب شدید مختصر اور لسم آیات کے ماں تخویف پیش گئی لہم عذاب شدید لہم عذاب شدید بشارت تم دے کے مختصر دے وم آیات کے لو مغفرت و اجر کبیر زجر دے منکرین تا تمایات کی فمن زین لو سو عملی بل عمل و تخیص تشیر بیا دعوت توحید بیان در رد دا شرک فی دعا بیا لسوال لسیاد کی تفصیلا دلیلنا پر مسئلہ بانی گواری سو کی چی نمانی نید سخت زاورے سو کی چی منی نید پر مغفرت دے دے بائی سڑی تا بد عمل خیست شہرے بی دلیل ہے داول باب دویم باب دے افتدر شاد پوری پینزلس نشوروں پر ایک صرف دعا خلی دلائل بھئی پینزلس آیات کیا دلیل اور اشتم آیات کی بل دلیل نور سے تخویف اخروی اطلسم آیات اور مثالوں نے پیش کری دشیر کو توحید دنو لسم آیات نا نبی را تسلی سلیر شیعات و پینزیش کے انہا ارسلنا کا بالحق نیکان دا پارا بشارت دے بشارت نہیں اگر تفصیلی بشارت دے دیرشم آیات نہ شورو دو آیاتوں کی بشارت داریں گے تو پنجہ دیر شیات کے بیا بشارت تفصیلی اور تخویف تفصیلی اشپگ دیر شاعت ہو دیر شاعت کے مانے دلائل السلام سلم پریبانی گواری نیمنی نو تخویف و بشارت درم باب دے اخر پورے پائے کہ در آخری دلائل گئی ات دیر شاعت کی غیب دان اللہ رے یو کم سلیخ و سلیخ بیا زجر مشرکین پتلب دلیل تاؤ سے دلیل پیش کہ بے دلیل ہو لے لگ جائے اور دو سلی خیات کہی تو زجر واقسم باللہ جہد ایمان آخر تول تخویف دنیاوی سلور سلی خیات و پین سلوے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنندا غلا چ ہاتھ کرے دائرے دا قدرت داغ پٹول ممکنات اوم رحمان ذات تیام کرے مخلوق تا عموم انعامات رحیم دے شرافت اور کرے اہل الکرامت بتوام بدوام المراقبت لہو تعالی ہمیشہ دا خدا لحاظ کہیں اگر تا توجہ ساتھی الحمدللہ تمام صفتنا دخرہ خاص اللہ العظیم ورہ نقطہ دلتا مویلو ہر یو حصہ چرکنا داغے شورو پا الحمدللہ وان حصہ خود سور سبان شورو سور فاطر کی ولی الحمدللہ راوڑے دیکھ اصل کے مستقل مسئلہ دا استقلال دوجنے الحمدللہ پکی روڑو الدر رد الشفاعت قاری مستقل دل رد بشر دعا مستقلا شروع تو اصل کی سورتوں پدے دواڑوں مسلو را روان دیکھا سور حوامی میں پورے شدین اول مسئلہ پہ چلی حوامی میں نے شروع تو سور محمد پورے دین وہ مسئلہ چلی دتوا مسئلے مستقل دل تا مستقل الحمدللہ رہو نئے پیدا کن کے داسمان دزم کے ریم غرض ان کے رے ملائک لر پیغام اڑن کی وزر والدی ودرے سلو سلو زیات مالک اللہ پا پیدائش کرے وزر کے چسمر واریم حدیث کے راجی ماں جبریل السلام علی چلو ست میں تجناش پکسا وزر سد لفو کنارے آسمان ٹھوڑے پٹکڑے دا مخلوق دے وہ زرشتہ حقیقت بان حمل لے یقیناً اللہ پارسی بان قدرت دری ددا سے ذات سروری شریک جوڑا ہے دوہم دلیل مالک دنفی ضرر آگا دے سنگ آگا چی اللہ پرانزی خلق و دا پارا سے دروازہ در رحمت فتح کی معنی تو بازی خیر و تشورو کی شروع کی شروع نشتا سوک بند ان کی رائے آش اللہ بند کی سوکھ شاہ آزاد ان کی رائے پسان نشتا اللہ زور اور حکمت والا لام ہم سے کہ مطلق ہوئے لام ہم سے کلام نی پیران شرے نے اولیاء بزرگان کو لیشی نی پیغمبران کو لیشی خیر رحمت دروازے دربانے بندو لینے شی نی دربانے کھلا ہو لیشی اے خلق خدا سی یا تو اے خدا احسانات بتا سو تام دلیل شو دیر نعمت تو نہیں اور اشترے سو پیدا کن کے اللہ نہ سے وہ ہم کہ خالقین و رزق بمدر کئی دا اسمان و دزم کے نام کہ خالقین و رزق بمدر کئی اشترے سو نہ لا الہ الا اللہ نہ خالق شتا نہ رازق سرنگ اوڑی دل کی دی دلی مسئلے نام ولی لا الہ الا اللہ مسئلہ پر ایک دے تسلی مسئلہ کو پر دلائل بانے ثابت دان خلق منی نانو تب صبر کہے گا کدا خلق تا در جن گنی فس پھر مقدر صبر کرو تقسیب شو دے رسولان استان مخ کے صبر کرو خاص اللہ تور گزری ٹول کارن رجب ایک ہی آتا کے بطن مانے آگا منکرین لذاب ور گئی تو صبر کرو یا ناصر تذیب اے خلقو یقیناً دا اللہ وعدہ دا رشتی نیم وعدہ دا اللہ تعالیٰ دی صورت کے مخی سے اکڑلا دلتے دا وعدہ کرے گا کہ ما یبت اللہ حول الناس من رحمت فلامم سے کلا دار توحید وعدہ دار توحید وعدہ دا چلا مرسل اللہ من بارے دا وعدہ دا بالکل حق مسئلہ بالکل رشتی نیم تو کن کی تاثلہ دا جون دنیا دا دنیا رو جن توحید پر نگرے دو قدر نکی پا اللہ بانے دو قدر کون کے مکہ دا تمامانا کرو باللہ دو قدر کون کے شیطان برائشی جو خدا یاو دے تول کارون یوازی نشی کو لینے بل مرگر و سر پکار دے کلور توی جو خدا یاو سیلی پکار دی دا پا خدا بانے دو کی در کئی دا لدرے مسئلے نے دیا شیطان دلا کرو شیطان تاسو دشمن دے نو تاسو منی صاحب دشمن ہے دشمن ہم دے حقیقتا فتخذوا عدوا دمانا کہ لا تتبعوه لا تطیعوه اور امان ہے یقینا اخو بلیغ پل ڈلان دے پار چاہے شی دو اور والوں نا اگا کو ڈلا اور تبوزین تولے وسر دے اور تھا دے صورت کے تقابل لے سر کی بائے صورت نہیں دے تقابل دے ہو جن دے کی مقابلے پہ سجد تخویب بشارت جدا جدا روڑی انواع دخل کو پکی ذکر کی اقسام اور اس تو بازے دلائلوں کے اقسام ذکر کی مثالوں کے بم طرفین ذکر کی آکسان چیری کافر دل عذاب دے سخ کفرو نمانی دا مسئلہ آکسان چی مانا وڑے عمل کڑے دینے دل بخشش دے جلویم دا مقابلہ شوکا نپا جزا کی افمن زوین لہو سو عملی فرعاو حسنم دا زجروں دا مشرک پشیر کے سنگ مبتلا رہے دعوت طریقہ خی ادام مکے الغرور سر متعلق شیطان خلق ولد دو کور کئی سنگ اب دو کور کئی بد عمل ولد خیستہ کی شدا جی تو ثواب کار دے داد اولیاء و محبت تے چتزے داغت قبر طواف کہ ہوئی کرو دا چو یا بابا رحمد سدا وسیلہ کرو دافل بلائے ول وبائے ہو وسیلہ گورال کا بدمل ہے تو خیس تک آیا سوک چی خیس نشیا کا تھا بدمل ہی آگے لڑا خیس تھا دری جدا مقدری کمن ہو لے سکتا لک دبل ڈلے پشان دا مومن پشان کے ریشی چ بد دا بد ہوئی اور خطخ ہوئی

مالک سکے چلے اختیار من ہم نرے فقہ کی دامن سلونا مڑی تچتا سو کفنا چولے قبر کی مخخ کرے یہ سڑے لڑو دا کفن را پٹ کر امام ابو حنیفہ امام محمد دے تک سرقہ ہوئی مانا دا سرقہ چھے قطع الید پکی راجی کوئی نا ولی ما خرجو من الحرز مڑے ددے محافظ نو برسو کے محافظ تا دینا نو نباش ہوتے ہیں دے تک کفن کش ہوئی بعض امامان یار ہوں گا قبروں نہ بیان شو کرنستے قدرت ہے ہوئے حالانکہ کپن چروڑے نے گز لٹاؤ سر زیاد تراوڑے امام استاد بپی جنازے تو ادری گیا سے نوی زمکا چرتا پلیتا ہی حالانکہ بیا خود اٹھو لو خلقو لے ہوئے موسیٰ پکار دا زان لے پارسیز کے درک جو کرو موسیٰ پکی جوڑے کرو دان باشان دی خان کپن کش شورت ہوئی امام ابو حنیفہ ولی ہوئی چھے نباش بانے قطع نشتا رہے ذکر در سرقہ نہ کرے سرقہ کی در حفاظت والا نہ مڑے حافظ نہ رہے آپ اکیر بابا استثناء نہ کرے ما یملکون من قطمیر دا کم پوستکے چھے مڑی نہ چاپے رہے زدے مالک رہے پوستکے سے کفن دے کرنے دا تاویلن تشبیحن دیزر سے اختیار دے نین تدرم کتاسو دی ترامدت شوائیم نوری تاثر آمد ازم لا اسم دعا کم تاسو تاواز کوئی خواہوری خونا او بالفرس کوئی نمستجابو لکم ستاسو سائی جتروہی نشی کولے مستجابو لکم بالفرس کوئی اور قرآن مستجابو مطلق ہوئے لے کر مانے کتور تا زوے راکا نشی در کولے مال راکا نو نشی در کولے کتو تے بابا مالا دوا غوڑان غوختے شی نانا مستجابو لکم ہم نشی کولے بلکہ دا قیامت پر از بین کارو کی ستاسو دنے شرک نا ہم یا مشرکا زسقا برمستا شرک دلتے ستا وے دعاو ہم غیر اللہ دیتے شرک ہوئے گا پر نشی در کولے تالا مثلو خبیرن پشانت دا غزات دے خبردار دے پار سو دے ولی ہوئے تو اے بازی مولا سے بوئی چھنے دا مڑے ہو ری عظم گا آواز دا ہو ری رامت اس سے چھوتا ہینو دا ہو ری اب لانکی کتاب کے لئے کلی چھوئے ہو ری اللہ جواب کی ولا ینبیو کا مثلو خبیرن زمان اللہ عزت خبیر ما زمان غن تا خبر تالا سوک نشی در کولے یا مثلو خبیرن یا ایو الناس انتم الفقراء الی اللہ عام خطاب سوز دائت سری دلیلو پرے رام عدد سے چگے ہوئی لا اسمو دعا کم نوری نوری ستا آواز نوری ولی او خدا لے چھ مڑی دینو آوری نا مڑے نوری آیا دلیل پرے ادرسی سورہ احقاف کے موئی والتے لفظ صرف بدن تو دینا ویلے دے اور دادا یہ تشریح ہے قرآن دے اوپر تشریح کہیں کرنا دائے پینزم آیات کے ومن ظلم من یدو من دون اللہ من لا استجیب لہو الہ یوم القیامہ وہم ان دعائم غافلون ادعیلو دید دعانا بے خبر دی چاہے اوری اوری کو خبر نہ لے سمشغول رے دی آیت کے وقت اوری نہ مڑا لا اسمو دعا کو آغا آیت دلان دی برائی شیطا روح لبانی لکھی چدا خویا بنائے پریبانی چھ بین المیت اللہ اسماؤ مڑے نوری دیزے کا نوری قرآن خود دلدرے نزدے اوشان ہوئے رہے کاؤری ان صرف منصوص زیونہ تینا مستثنا کوا آغا منصوص چھ کم یقینی منصوصی صحیح نصر ہی کر زیمہ بنائے پریبانی روح لبانی وئی کبیل فرض آوری لیکن دا مشرک آواز کو بالکل نہ آوری لا اسمو دعا کم اے مشرک استارا خوڑ آوری نا تا جسا خوڑے تو اے پا بدر کیا آوری دا نا خود نبی آوری استارا خوڑ نہ آوری حبیب ذات پر صرف اللہ ہے، عدل تہتے شرک تا شرک فت شرک ہوئے گا. یا ایو الناس انتم الفقراء الاللہ، اے خلقو تاسو ٹول محتاج ہیں یو اللہ تام، پیغمبران کہنو فقراء ٹول محتاج ہیں، وہ اولیاء محتاج ہیں، استثناء پہ کہنے کرے دا فقر سرے بمانے احتیاج، وہ الاللہ گورے بخدے فقیرانی ہے کنا، فقیر کی خواستانی کنا، یو فقیر حیرسنا کی، یو فقیر معطری زان پیش پیش گئی، درم فقیر تمداری مخلوق نہ، سلورم فقیر قانع صبرناک، پنجم فقیر زاہد دے المتوجہ اللہ، دالوے مرتبہ لٹو لو دادا سے فقر آئی دائی بظاہر کہ غریب کو حقیقت کے دے ماندار دے، انتم الفقراء الی اللہ، تول محتاج اللہ تعالی کچی اور اللہ دے غنی ذات اصل غنا نہ سائل شریم دے پتہ سو کہ سو غنی نشترے بے اجت تدر کی نشترے تاس کو تول محتاج ہے نو محتاج نے ولی غاری داس ذات تے کاغو والی تاسو فنا کی را بولی خلق نوے نردا کار پالا بن گران ولا تذر وازر تم ازرا اخران مینس کی کلا خلق ہوئی و دام سلے پریدا زار گناہ نے پمارے پروام کوا شیطان ورتا وئی اغوام دفع کئی نشی پور تکولے یو گناہگار پیٹے جو گناہ زبلن تا بری نشی پور تکرے دا دنس شیم اگر چرا را بلل شیخ پلیم در دنیا دا دعا سرو لگا ان تب مسقلتن کاواز ور کئی نفسن مسقلتن یو نفس سے آغا مصیبت دا درم الہم لے اخفل مصیبت تا نشی پور تکرے دا مصیبت دا دنا اگر چا آواز کئی نخفل نکتا آواز کئی چی یا نکرا مدد شیم کستا نکرم نشی را مدد کے رہیم دا قیامت پر مخاص کوا قیامت ذکر مخ کی رسو نشتا دے گیا تا دعا سرو لگا خب بیان خود نبی جاری ہے خب دلائل سرا اثر والے نے کئی معصر متاثر خلق نشتا صفات پکار دی انما تنذر من بالنفع انذار دا فیدی خطا غشال اور کہیں چی علی کی طرف فلنا بالغیم پابندی دماند کریم دا سی خلق چرے دا دین فیدہ علیم ومن تزکا چاش زان پاک کو پا توحید پا قرآن یقینا پاکی اصل رقبت زان لرا اور خاص اللہ تری گرد ظلم مانے تا خدای پا کتاب بانے زان پاک کہا اس امثال پیش کر وما یستوی الاعمى والبصیر دکت بڑلی پا دنیا کا نری برابر اڑو نولی دن کے نری برابر تیرے نرانا نری برابر از دلو علی الفرور ہوں سو رہے ہو گرمیم نر برابر ہوں دیس رو لگا اڑو نو بصیر برابر نرے اڑو سوک دے مشرک دے دلائل انہ اڑو دے بصیر سرے معاہد دے دلائل گوری اس صورت کے بس بسائر شتا دلائل شتا کا ظلمات سری تیرے دا شرک نور سرے نور رنا دا توحین مشرک خطیار ہو کے زل سرے جزار توحید سور آرام نے حرور سرے جزا دا شرک دے چھے جہنم نے دان نری برابر ندا بسنگ برابر چھے مشبہ دی نری برابر نمو شبہ نری برابر بلکہ وما یستوی الاحیاء والاموات امام راضی ہوئی دیدہ کی رائے ما استویہ دوبارہ ولی رہا وی وجدارا بے مخ کے سنس اشتراک کے دیش پدی کی فرق بلیغ دے زیاد فرق دے تاکید دے پارے رہا ندی برابر پیس قسم بانے جو اندی ہو نمرو ہے اس قسم نے برابر ہوں اخلق را لنا برابر کہوں سجون دے پکم جون منگ چی جون دیو نو پہیات دنیای جون دیو کنا نو مڑے چی جون دے شی پہیات دنیای نو سفرک دے پرے خود وے وما استوی نمانے اگا مڑ دے سجون دے نو نری برابر بالکل فرق دے اغلق جون دینو چرتا برزخی جون و توایا برزخی جون چا روح بدن کے تعلق نہ لری کتو ہے روح پا بدن کے لئے حیات دنیاوی رے دیم جون دے دے اغم جون دے دے اخو یو شیش جون دی تصرفات کے کتو ہے مڑم کئی تصرف جون دے چرے اغا پوئے دے کتو ہے مڑم پوئی جون دے دعا گانے غاری بارتو نہ کئی دیوئی مڑم کئی نو داخل برابر کرن کر اللہ بالکل جدا جدا جدا تمسیلی طور سرا احیاء معاہدین دی اموات مشرکان دی یقیناً اللہ تعالیٰ اور ہی چالا چو غاری دبل تمسیل دے اللہ کو گھٹو ٹائم ہو رہی اللہ اخوار سیستا ہو رہی انہیں طور ان کے آج آتا چی پا قبر انہوں کی دیم وما انتا بے مسمم من فی القبور اگر انکا لا تسم الموتان دائر دائر تفسیر دے موتان سوک مراد دی موتان مراد دے من فی القبور القرآن فسر بازو بازو دا قبرون کی شری دا موتا شری دیتا ہے توران نشکولے دا دی خیر سے فیدہ شتا کنا بے فیدے نے موزے القرآن ہوئی دا دی فیدہ شتا رہے قبر میں پڑا ہے دڑو وہ نہیں سن سکتا دا جی کری کر قرآن دا من فی القبور ذکر ہوئے چھ دیکھ اسلی مسئلہ باس سمائے موتا پا مستقر الارواح بنا رہے روح دمڑی کم زہر ہے پس دمڑ کا کم زہر ہے تی چادانے دی ولی چھ روح دمڑی دد پا بدن کے رہے نشت دا اس کتاب کی نشت ہے روح ہی جب تب بل زہر ہے نو دا سچوی راغلی چرا اوری اوری ناغس سر آگا خود روح پا بارا کے رہے روح اوری لیکن آغا دل تشتہ دینا کم شے چھ دل ترے آغا اورینا من فی القبور سرے دا دڑ دینا بدن دا بدن بے روح لے دے اورینا من فی القبور دا قبور ام جا بنا بر اکثریت بے لے مراد تیسی مخی موتائیں مڑی ویلو کر خوکتا ہے پا قبر کی دے نو قبر والا دے اورینا منی کا دڑائی منی ویلی من عامی ویلی کا پیر سیب دے کا ولی سیب دے ان انت اللہ نذیر نے تو مگر جرا اور کون کے استا اسمات ذری پہ اختیار تا اختیار کے نا تو صرف بیان کا باقی آیت کے تشبیہ مقصد و بیا نے تا اور ان کے من فی القبور تھا بتانے گے کافران مثال دے دا من فی القبور پشان ائی دم تا اسما فائدہ نہ اور کہیں یقینا لے گلے تو حق بشیر و نذیر نشتا ہے سمت مگر تیرے پائے کے نذیر کدی ستا تکذیب ان صبر کوام یقینا تکذیب کڑا ہے کسانو چی دین مخیو راغلو آئی تا رسولان پخکارو واقلیو دلیلنو و بیز زبوری و پوڑو کتابنو پا کتاب رنا کن کی غٹ بیاونی والما کافران پا کیف کان نکیر سرنگ و زمان سخت عذاب داغی تفریو کے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودًا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور دے باب کی اور دلیل عقلی پنزل صاحب کے بیان کا کہ مخلوق تول محتاج دے یا اللہ غنی ہے مینس کی بیاد تخفیف و بشارت تو مثالی نے پیش کرن دا توحید اور دا شرک دا فرق دا پارا دا بد دلیل پیش گئی دلیل کے یا اختلاف الالوان پائبہ نے باس کی. آیا گورن آیا خیرن اللہ ورولی برن اوبا فسر اسلام پائبانے میں وے مختلف دی رنگ ندائے مخرجنا دیتا ارتفاق بھی بیان میں وہ کہ درنگوں نے اختلاف وار سڑے بھیجنی انہیں ہیں زیڑ رشتہ اسپین رشتہ تو رشتہ سرشتہ اور دغرون ام ٹکڑی دی مختلف اسپین دی اور سری دی اور مختلف دی رنگوں نے دائی اتور دی تک تو دغرون نے دی جدتن جدت بانے ٹکڑے پینی باز سری باز مختلف ہی رنگ ندائی اسب کی توری تک تو غرابی منسود اصل کی سودن غربی دادری رنگ نے شری کا نہ دیتا اصول للوان ہوئی پین نہ اصور و تو نور رنگ نہ ددید اختلاط نہ پیدا کی داغرو نہ پاربو کی سڑے دا خیبر پلار وانی دی اب تک تو رو نشتا تک سرمشتا تینمشتا تو قرآن دے کر ذکر کر دغرون اختلاف الالوان نے دارنگ دخل کو نہ ہو د زناورو نہ ہو د چار پائنوں نہ مختلف تیرانگ نہ دائم دغ رنگ انسانانو کم دا قسم نشترے قط زندہ زر کے مشترے سارو کے مشتا یو ذات تے اللہ سدا مختلف رنگوں نے مخلوق لور کری اس پر دلائل بانے اصل پویزن کے حقت ویلے کی عالم دلائل بانے سوچ کئی کا نا یقیناً یری کی دا اللہ نہ داغت بندگان علماء العلماء من عباده اصل کی داو دا خدای نا علماء یریگی اغا علماء چی بازی دی دا خدای پا بندگانو کے ام عالم دا خدای نا یریگی گورت دیتا نفس مولانو کی ار مولا دا خدای نا یریگی دیر دا سشتا دا خدای نا خدای نا یریگی تفسیر ابن کثیر دا سفیان سوری قول لکھ لے سفیان ویلی چلو علماء ثلاثہ عالمان دری قسم اس ہم دری قسم مولیان دی یود عالم باللہ و بامر اللہ عالم دے دخدے پا صفاتوں عالم دے دخدے پا احکام یو دا سی مولائی صفات و معلومی دخدے صفات پی جنی احکام ان پی جنی فقہ و تمعلوم ہوئی مسئلے و تمعلوم دویم دے عالم باللہ لیس عالم بامر اللہ دا اللہ شان و صفات بن عالم نے لیکن مسئلے و لنور دی کن شر و قائن دی ویلی احکام ماننے لے پویا قرآن خوئے لے لیکن سنت لے صفات دا اللہ پی جن در معلم ان بیامر اللہ لا باللہ دا سی مولا رہے چھ مسئلی ورزی فقہ ویلی دا فتاوی والا در معلمی نی لیکن دخدے صفات نہ پی جن ولی قرآن نہ لے لے دا اللہ دا صفات نہ لے خبر فدی آیت کے دا علماء نمخ کنی با قسم مراد دی العلماء العلماء باللہ برابر خبر دے کہ بیمر اللہ اور سریع ہو کنی یری کی دا اللہ تعالیٰ نا آغا علماء چی علماء باللہ چی خدے پی جنی دا اللہ صفات پی جنی ای دا اللہ نخی یری کی خان یقیناً اللہ دے زور اور بخون کریم اکم چ صرف دے فقہ مولارے اور قرآن باننے پویا مسئلے و لڈیر ورزی دے نکاح طلاق و مالون وغیرہ

خبر را کے پبار دائے شرکاؤ کی چتا سو ترا مدد شوئے دا اللہ نہ سیوان شرک پہ دعا شروع کرنے دی صورت کی پری باسو ارونی خبر را کے اخائے ماتا سدیا غاشی جی پیدا کڑی دزمکینا مانے برا قاسم نے شی کے پر ازمک کی ددی تو مخلوق شترے وہ خیر آتا ہاں خلق ہونے شکو لے آئشتر دی لرا سب رخا پاسمان انہوں کے قرآن وہم لزین پری دی قطعہ ویلے چزمک کے برخ اشتن ویلے بھی چاہو پلان کی ہو دو کنال اشتکانا دو جرے بیشتکانا نہ برخ دامانے چی اسمان کے لاتا برخ ہو خواہ کم دے اختیار چلی دار رد دے دا عقلی دلائل دلائل عقلی پر شرک بائن نشترے دلیل نقلشتا آیا اور کڑے مونگ دیتا کتاب فسدی پر دلیل باندھ لی دلی کتاب دا وجہ نام داسی وہ کتاب شترے چی خدا اور کڑی اور پائے کہ شرک ردی بل سر دائے رد کی چنا دلائل ہم نشترے دلیل آخلی نشتا نقلی وعدے نقی ظالمان بازی دباز سرم مگر باطلیم ظالمان مراسری پیران مشرکان مریدان سر دلی وعدے غرور دی سور سبا کی تیرشی کا بل آخری دلیل پیش گئی یقیناً اللہ تعالی ساتری اسمان نظم کان تزولا دخوزے دلونا تزولا سی زوال دخپت زینا خوزے دل اسمان خدای ٹنگ کرے ازمک اللہ ٹنگ اکڑے دل زوال نا زینا نشو خوزے دے خطب و غوث درے ممسک ننے اور دلیل دارے کچرے ولی انزالتا اوخو زیده دادوانا دا زینا نو نشی بندو لے دلائی سوک دا خدای دے دا اللہ نروسو سوک بے بند کی بیا انم سکا ان نافیا ممبادی مانے ممبادی زالتی چلائے اوخو زی نسو کی نشی بندو لے یقین اللہ لے صبر کو ان کے بخون کے رہم بیا آخر کے او زجر قسمونا کڑی دی پا اللہ مضبوط قسمونا کراغ دی تیرہ اور کون کے خامخا دی بشی خہ دایت والا دہر دار یا امتی آنونا میں نے حدل و مم دہر امتی نبا منگا خب اللہ روان سوک گا منگتا سوک نظیر راغے مشرکان ادا سے قسمونا و پخدے کول گا ہر کل چراغ دی تنظیر پیغمبر راغے ددی دکھری دے ددی د ملک دے نزیاتی کے ادارات دی لرا مگر نفرت چاغراغ ندی تے نفرت شو روکو ولے شو روکو استکبارن فی الارض و مکر السیئم دوجے دلو اے کولو نظمک کی زمک کی استکبار کئی شرک خوری ازمکا کے خدامانا ومکر سید دا وجہ دا مکرون ناکارونا ومکر سید دے پراسل کی فعل مقدر رو باسا استکبرو استکبارا ومکرو مکر سید لوئی کئی دیلو ازمکا کے ومکرون کئی ناکارا مکرون مکر کئی دو معاہد پر خلاف کے مکر قولی اور مکر فعلی قولی دامانا چی خیرے کئی دعائے شر اور فعلی دامانا چی چلو نہ جوڑے چی دا معاہد با سرنگ دا توحید نہ بندو اللہ وی نرا گی رہی مکر نہ کارا مگر اہل دام قانون دا اللہ دارے مکر سے چاؤ کو کہنا سوکھ چاغے اہل یا اوپ کی راگیری حدیث کی راضی خیرے سے رچا تو اکڑے نہ چسوک داغے اہلی نہ پاگ پسی بزی کاغ نہیں نہ دے سڑی لبا واپس راضی کا چاہتے چی ہوئی کوئے کرنے نہ بخبل اب کے بروزے چاہ کندہ چاہ درپیش کرنا ہوئی پس انتظار نے کہی دی مگر دا طریقو دا مخ کنو دی داوی چی پرے چی مخ کی چل سشر منسر دیو چی او بنمو میں چرے دا اللہ طریقے لرا بدلیم بدلی سمانا چی دا عذاب پزیبان نعمت چی آئی چرے او نبنمو میں تدا اللہ طریقے لرا تحویلن تخفیف سانتیا تحویل دیتا ہوئی چاہتا سختینا نرمیتا بدلشی دانشی کہہ دے دانکی کی چاہتا اللہ مخی قوم لا عذاب ورکو مکذب لا اس دے پہ والا نعمت ورکی دام نکی چاہتا مخی سخت ورکو اس نرم ورکی تخفیف دنیوی شورو دے آیا دین کر زمک کے شو گوری سرنگ انجام دائے کسانوں چی دین مخیو اگی سخت دین پا طاقت کے یہ کہنا طاقت سخت وما کان اللہ لعجز من شیء فی السماوات ولا فی الارض اللہ لنشی عجز کو لے ہس شے پاسمان کے نبز مکہ کے ہم تختیرے تم نشی خدے کمزور کولے ہم نشی یقیناً اللہ فارس عالم نے قادر ہم نے ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا کہ اللہ نے ولی خلق ددینا ملون دو جیم نوے پریخ دری پزمکا پشاد رزمکا بانی زندہ سر مخ کے ملازموں میں پیش کرے وان کہ خلق ہی پا ملون نی ولی عذاب بیرا لے گلے عذاب دا قحط برات دے کنا قحط کے مارغانم ہلاک شی دوابم ہلاک شی تو للاک شی کنا زندہ سر بینو پریخے بلا ملازمت آرے چھ زندہ سر خستاف ہے دے لے پیدا جی شدی ہلاک شو ہے نو ٹول بے ہلاک کروں لیکن اللہ دینا محلت ورکی دریونے ٹے مقرر فیضا جا جلہم دری جزا پڑتا فضا جا چلو ہم یو زبون کلچ نیٹے راش عذاب اور کی یقیناً اللہ پل بندگانی نی سورت یاسین دان نازل شے پست سورت جن مکی سورت دے تصورت قلب القرآن ہوئی تو قرآن زڑے زڑ کیوں طرف سے ہی کنا دنی میں نہ کیوں تھا دا سورت تیرے تو قرآن دنی میں نہ دے پا رہے اور زڑ ذکرے چاہے تو قرآن خلاصہ پکے پر طرح اصولی مسائل اصول اربا پکی توحید صداقت رسول صداقت قرآن ایمان بالآخرہ معمہ مرتے ہی سورت معمہ سورت مدافعہ سورت قاضیہ اور سورت عزیزہ تمام مشرکین مانے رد کئی داریں گے دفک ان کے عذاب دے فیصلے دخلے پکیری ضرور سورت دے ربط ادائے مخ کے عقلی دلائل پر رد شفاعت قاری دی صورت کی اور دلیل نقلی پر یہ مسئلہ پیش گئی عقلی دلائل اور سرئی اور سر دلیل نقلی پیش گئی وہمدان ما قبل کے مسئلہ توحید ثابت شو پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ ندی صورت کی طریقہ تبلیغ بیان ہے جدا مسئلہ پر کم طریقہ رسول پکار گئی صاحب یاسین چسنگ رسول اعزاز سے رسو گا

دریم زجر دے پینکار دا حشر اتسل ویشتی ویقولون متحاز الواز بشارت دے بیا تفصیلی پینزا پنزوس کی انا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکیون تخفیف اخروی دے او پنزوس نے ذکر کئی بار دانے آخر کے دیوے شبے جواب دے ناش پیتا آیت کی دی ہوئی دا شعر دے پیغمبر شاعر دے اللہ جواب کی نے معلوم نہ ہو شعرا دار صداقت القرآن سر متعلق بھی دریم باب تر آخر پوری پری کی دعا خلی دلائل بھی توحید دپار یو یا دو یا کی یول اسمخ کے تیر شو دو بدائی دیار لس دی کے دری عقلی دلائل شتر خوب اس بات دا حشر دی بیا رسوں زجرون نبی زجر ورکی بے شرک سلو رو یا کے زجر پینکار دا قیامت بانے وہ یا کے تسلید شپگو یا ید کے آخر کے ختمی پدائے توحید بانے دریاتی آیت پہ دا سورت اصل کے قلب القرآن پری کی دا قرآن معنی دا کتابوں اگر مرکزی مسئلہ چل دائے تذکرہ چھ خلقو دخدے ذات بانی شفائے گن لیو چھ دا اولیاء دی دا بزرگان دی دا زنگا خبر پخدے بانی مناوئی مونگے دین غاڑو مونگا دل سجدے سے کا لگوں دا ڈیر ضروری مسئلہ وا اور پدی مسئلے چ سڑے مڑ شی کا نو زن کدن ایسا نہیں حدیث کے ذکر آجی لقنو موتاکم اقرؤوا قلو لے دا مڑو سرا سورت یاسین نو مڑی نمرا سک دی مرقات لکی ابن حبان لکی قریب الموت مڑ لا نہیں مرگ تنس دین سورہ یاسین و تلولا یروی منگت سورت یاسین و اغدا مخدا سے اڑو راڑو زکو چھ ملیکو ارتے تادا من پاگلا ای برائی خی اچر چا پری عقیدہ و کنا نو اصائب احسان جی خان چھ دنیا کے دی سورت پر او تعلق ساتھ نہیں کنا بایا تشترا کارے جزی نے کیا زیاسی نے وہ آسان بمیری تو خدے دے کتاب سر دے بس دا تعلق جوکڑے چی سورہ یاسین ہوایا چی مڑے سمشی اچھے ہونے اسی پاس آنتیا چی دے سر عقیدہ اس آتے لے وہ سمیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنند اللہ بادشاہی لوے دد دینا چی ہاتھ اسی دائے پا مقدار رحمان دے گردولے انذار بیوم الجمع رحمت عمان رحیم دے رنا اور کڑی دا زرون دا دوستانو تا دا پار دا کوشش دا روز دا ملاقات دا غم یاسین دامو دا مقطعات دونا عبداللہ ابن عباس نے اور روایت دارے جداسی یا انسان ہر انسان تاواز دے دویم دارے یاسین سر یا سید البشر یا سید البشر اے سردارا د بندگان ہوں تو رشتی نے خدا خلق تا تقزیب کی ابی بکر و راخنا صفت و تفاصیر کے مدان نقل کرے یا سید البشر ددی صورت نہ قرآن شو روکڑا وہ شواہد و باندھے حصول کی منگا پدے شواہد و باس کرو دے تو قسم نہ تو قرآن ہوئی قرآن کے کلچ بغیر اللہ قسمی نہ قسم آگا نہ جائے تحلف ہوئی بغیر اللہ بلکہ قسم پمان دا شاہدی گواہی دائے دا پارے او مشہودن لئی دعوی کل ذکری کل حذفی دلتا قرآن کریم پر شہادت کے پیش گئی اور درے دائے دا پارا مشہودن لے رہا ہوئی والقرآن الحکیم گواہ دے دا قرآن چرا حکمتوں نہ ڈک رہے ہیں گواہ دے قسم آسن ہے قسم دا گواہ شہادت وسمانے گوارے چی یقیناً تو خام قادم اور سلین یو پدے گوارے قرآن کے چاؤ کو کنا گواہی بول کی پدے چت رسولے بدہ چت پنے گلارے بدار چ نازل شیر دان نازل اول عزیز رحیم دو قرآن حکیم شہادت پدریوں مسلو ترشی نے رسول سالار نے گلا دا کتاب دا خدای کتاب دے عزیز الرحیم کتاب دے زور اورم دے بدشمنانو مہربان دے بدوستانو دیکھ واقع راضی رسو کا صلی اللہ ناظر شیرے چی ارور کے قوم تا چنی ارور شی مشران دے لی فسدی دی نا خبرم غافل خلق دی دا خلق پا قرآن سرائی یرول غاری کا غفلت کے نب سورہ یاسین چل رہے کا غفلت لاور سے لڑکی کا نا تخویفات لڑکی پر زجر دیو جنا زجر تخویف دل تو مقدم کرے لاور زورانا یقیناً پورے شہدا فیصلہ دا عظام ددی پاک سرو خلق مانے فضیمان روڑیم فیصل دا عذاب پاک سر شیر شدا بیمان خلق دی ایمان نہ محروم جانم تبز یقیناً پیدا کری گرزولی دری پسٹون کے توقنا فضا توقن چیرے للس خان رسیدلی ترزن پورے فسدی دی اچت کڑی شی سرون والا مکمون چی سر اچت کڑی داس مرے تے ہو گئے کڑے پرتلا پلنا سرخ کا تکول نشی بردا سی پوری کر گرزولی منگا دری مخ کے دیوال ہو شارت دیوال بسرا گرکڑی منگا دی لرا فضی سی نی نام ددی آئے تم سے مطلب رے ددی یومت دب خدا تخویف اخروی ہے وہ جانم کے بدا سے چل کوم قیامت کے انا جاننا ماضی بواندا مظاہرے ہی کر جاننم کے بے سٹون تا توقنا چی اغباد ترزن پوری سرون بے اچتی مخ تبے دیوالی شات دیوال بھئی اخشے نارا گیر بھئی شی بھئی نینا تنگ دے کے برا گیر مکان ضیقا دا تخویف اخروی شو دوائم دارے نا جاننا فی آناق مغل آلن فیل الاسقان فهم مقمحون دا تمثیل آج ذکر کرے تمثیل دا خلق ایمان نروڑی والے زیو خود دی نظر نہ لے گی دیخ کا تا حق تا گوری نہ مال بانے اولاد بانے غرور مکوائے ویوم یحشرہم جمیعا تخویف دے مشرکین بالملائکہ